Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Ольга Караткевич. Хвилин праз 15, передача «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов». Сёння мы пропануем вашей увазе передачу «Вильня». Аутор Вячеслав Ракицкий гутарит с историком мастацтва Сергеем Харевским. А зараз «Подорожье свободы». Владимир Давыдовский расскажет про свою вандровку у вёску Гайнаука, что на Белостучине. Это Польша. Подорожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены трыма паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты. А ў бліжэйшым прыгарадным мястэчку ўжо людзі са зброяю цывільным прымусілі кіроўцаў адчыніць багажныя адсекі. Кажуць, тут у 10 кіламетрах ад Беларусі такое раз-пораз бывае, калі нехта цішком пераходзіць мяжу. Хотя мяжа пролягала тут не заўсёды. Перед войной Гайнаўка была далёка непрымежнай часткай савецкай Беларусі. Тутэйшыя этнічныя беларусы узгадваюць той час крыху з ностальгіяй, а крыху з горычу неспраўджаных чаканняў, распавядае дырэктар фонду царкоўнай музыкі Мікола Бушко. Былі людзі, якія сустракалі, але былі людзі, якія з рэзервай неяк адносіліся да саветаў. Я ведаю, што мая бабка пагнала суседзяў, якія хацелі кветак на трыумфальную браму, якую, дарэчы, паставі, пасля аднекуль паявіліся польскія уланы, хутчэй недзе ў картохлі схавалі. Пасля сярод гаспадароў паднялась трывога, таму што спярша забралі людзей, якія працавалі на дзяржаўных установах. Ну, пасля ўжо, калі вывезлі на Сібір паляк, лесников, интеллигенцию. Пошли уже, почали, або и разом вывозить так званых кулаков. И много людей, которые имели 10, 12, 15 гектаров земли, они так само переехали на Медведев. И все ж не глядя на арешты и высылки, тут нема цалком негативного воспримания того часу. Это был вельми веселый час, потому что новая влада вельми славилась пропагандой. Приезжали кинопересовки, некие коллективы, кругом появились военные гарадкі, жылі маладыя салдаты, афіцэры, палітрукі, якія гралі, якія прыходзілі і агітавалі. Многа людзей пасля бралі ўжо прызыўнікаў у армію ці на камандзерскія курсы. Гэта зачапіла і маю сям'ю, таму што мой бацька цэлае дзяцінства правёў у польскім асяроддзі, і адтуль папаў у польскую армію, і неяк яго там лічылі палякам, яму ўдалось, што было рэдкасцю, даслужыцца плутанова. Гэта як бы быў падафіцэр. І пасля, калі прыйшлі саветы, яны ўсё гэта пераглянулі і такіх людзей бралі і кіравалі на так называныя камандзірскія курсы. І пасля мой бацька ў школі прызыўнікоў, кандыдатаў у армію. Зазвычай, калі размова заходзіць пра Гайнаўку, маюць на ўвазе і навакольныя вёскі, з якіх прыйшлі сюды беларусы. Але пачатак гарадку паклалі не беларусы, а немцы, якія падчас першай сусветнай заснавалі тут на ўскрайку Белавежскай пушчы лесапільны завод. А потым працаваць на ім з'ехаліся людзі з усёй Польшы. Аднак тутэйшых беларусаў на завод не бралі. Толькі ў 50-х сітуацыя змянілася. У гэты ж час Гайнаўка стала горадам, а яшчэ праз некалькі дзесяцігоддзяў адным з беларускіх культурных і адукацыйных цэнтраў. Беларускіх, хаця калі размова заходзіць пра тутэйшую мову, людзі часам пазбягаюць выраза па-беларуску і кажуць, што размаўляюць па-свойму. Адметнасці сваёй мовы мне патлумачыла былая настаўніца польскай мовы, а цяпер пенсіянерка Мар'я Балтранюк. Гаворкі ў нас тут усялякія ёсць. І ліцвіны, якія гавораць «хадзіў, рабіў», і матаны, якія гавораць «ходыў, робыў». Ліцвіны, іх між сабой так называюць? Не, гэта паміж сабой. Так называюць ліцвінамі тых, каторыя дзекаюць. А мы дзекаем, але гаворым «ходзіў, рубіў». У нас гавораць «ходзіў, рубіў, дзед, чота, баба, дзеці», а не «хадзіў, не рабіў». Кажуць, што ў Польшы жыхароў Беласточына называюць «следзямі», таму што мова як быццам нейкая іншая. Як называюць? Следик Белостоцкий. А, следик, следик. Тут на Белостоцке говорится мягко. Ну, мягко, вот или поравнать. По-польски шлеч. Угу. А по-белостоцку следь. И кругла, это о, круглейшее. А як частей доводится размовлять? По-белоруску, типа по-польску? Дома размовляем целый час по-своему. А у працы, ведома, по-польски. Одна из наиважнейших завоев белорусов Гайнуки – гимназия и лицей. Дешаска предметов выкладывается на белорусской мове. Цікава, што і падручнікі для навучэнцаў пішуцца пераважна тут, у Гайнаўцы. Чаму ўзнікла патрэба ў адмысловых падручніках, я запытаў у аўтаркі аднаго з іх, настаўніцы Іаланты Грыгарук. Падручнікі, якія выдадзены на Беларусі па культурнай і літаратурнай адукацыі, маюць на ўвазе тых вучняў, якія дасканала ведаюць таксама рускую мову. І часта ёсць, напрыклад, такія паяшненні, што вось у беларускай тое, тое гэта у Пушкіна было тое, у Тургенева нешта там другое, проста ў кантэксце з рускай літаратурай, а ў нас меншая колькасць дзяцей вывучае рускую мову, нават частка канчае сярэднюю адукацыю, увогуле не ведаючы рускай мовы, так што тут гэты кантэкст быў трохі чужы. Мы больш навязваем да таго, што больш блізкае нашай моладзі, гэта значыць кантэкст з польскай літаратурай, з польскай гісторыяй. Сучасная літаратура, якім пісьменнікам аддаецца перавага? На першы месцы я і мае сябраўкі і сябра ставім усё-такі Васіля Быкава. З паэтаў найбольш увагі прысвячаем Алесю Разанаву і яшчэ з творцаў беларускай літаратуры разглядаем Уладзіміра Караткевіча. З сучасных таксама творцы Беластоцчыны. Тут і Ян Чыквін, і Алес Барскі, Віктар Швед, Надзея Артымовіч. Гэта нам блізкая, блізкая тэматыка, бліжэйшая хіба трошачкі і лексіка. Хаця перад вайной Гайнаўка лічылася заходнебеларускім гарадком, пасля таго, як у 45-м пралягла польская мяжа, беларуская савецкая дзяржава на працягу 10-годдзяў упарта не заўважала беларусаў Беластоцчыны. Нібыта іх наогул не існавала. У 90-х надышла адліга. Менавіта тады мне давялося ўпершыню пабываць тут, а тутэйшыя наведвалі Беларусь, навучаліся там, браліся шлюбам і нават заставаліся. Сапраўды так было, пагаджаецца са мной дырэктар комплексу школ з дадатковым навучаннем беларускай мове Яўген Сачко. Раней многа нашых выпускнікаў, не толькі нашых, але з бельскага ліцэя, а таксама і з польскіх ліцэяў, вельмі ахвотна паступала на вышэйшыя установы на Беларусі. Мы мелі ў годзе 40-50 кандыдатаў, якія складалі дакументы на вашы вышэйшыя установы, але некалькі гадоў, можа 4-5, амаль што іх няма, і апошніх гадах ўжо ніхто не складае гэтых дакументаў. Чаму? Па розных прычынах. Я ведаю, што калі студэнты прыязджалі, яны там студіявалі, гаварылі, што ўсе прадметы, або большасць прадметаў таксама і на вышэйшых установах выкладаецца на расійскай мове. Не ўсе яны добра ведалі расійскай мове, гэта адно. Па-другое, ёсць цяпер ужо намнога больш напрамкаў і вышэйшых установ самой Польшы. Лягчэй дастацца на вышэйшыя установы тут. Па-трэцяе, ёсць нейкія праблемы з настыфікацыяй дыпломаў, якія яны атрымоўваюць у Беларусі. Адметна, што ў Гайнаўцы царква ў большым касцёлаў. Разам з тым неяк нязвыкла бачыць мудрагелістыя абрысы тутэйшага праваслаўнага сабору Святой Троіцы, асабліва чалавеку, які прызвычаіўся да кансерватыўнай культавай праваслаўнай архітэктуры. Што ж да набажэнстваў, то не жартам гавораць пра тое, што неўзабаве яны могуць загучаць па-польску, бо стараславянская мова казанняў і расійская прадмоў да іх незразумелыя бальшыні, асабліва маладых вернікаў. Нельга не звярнуць увагі і на дзіўны пастамент. Некалі на ім стаяў савецкі танк. Кажуць, у пачатку 90-х яго прадалі кудысь у сярэдзіну Польшы, а замест танка паставілі крыж, пад якім надпіс «Ахвярам воінаў, гвалту і рэпрэсій». А яшчэ на вуліцах Пушчанскай Гайнаўкі шмат зуброў, праўда, з пластыку. Гэта рэкляма, але не Белавежскай пушчы, а піўной кампаніі. Што ж да Белавежскай пушчы, то Гайнаўка мае, відаць, самую унікальную яе мапу, дзе назвы беларускіх гарадоў і вёсак напісаныя менавіта па-свойму. Усё гэта адметнасці сённяшняй Гайнаўкі. Гэтак жа, як і пачуццё гумару, якое гайнавяне не губляюць нават тады, калі размова ідзе пра непазбежныя працэсы асіміляцыі. На водведках у Ромка мы былі, мой племяннік, і моя мама была, а то яе правнучка нарадзілася. Ну і сядзяць дзве прабабулі, я пасярэдзіне, а насупраць сядзіць бацька гэта дзіцяці, і ён гаворыць толькі па-польскі. Так адна бабуля і другая да Ромка па-польскі. А врэшце дайшло да таго, што я тут сіджу, а бабулі бы між сабой па-польскі. А гэты Ромак, каторы гаворыць толькі па-польскі, як пачаў смяяцца, а бабчі, вы размаўляце па-польску за сабой.